أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Göğsüme genişlik ver ey Rabbim. Kolaylaştır işimi. Çöz düğümü dilimden ki anlayalar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bu girişin ardından bugün dersimizi Hicr suresiyle sürdüreceğiz inşallah. Hicr suresi resmi sıralamada 15. sure olsa da nüzul sıralamasında Mekke dönemine tekabül eden bir sure. Hicr, kayalık arazi ya da kapalı havza anlamına gelen bir sözcük. Adını surenin 80. ayetinde feci akıbeti nakledilen bu bölgede meskun bir kavmin yaşadığı yerden almakta. Sure tüm kronolojilerde Yusuf suresinin hemen arkasına yerleştirilmiş iniş sıralaması olarak. Üslubu, konusu, dili Mekke'ye ait olduğunu göstermeye yeter. Mekke döneminin hangi bölümüne yerleştirmeli sorusuna net cevap veremesek de sanırım dörder yıllık üç dilime ayırabileceğimiz bu dönemin üçüncü dilimine yerleştirmek mümkündür. Yani Resulullah'ın davetinin, Mekke'deki davetinin en zor, en çetrefil ve Mekkeliler tarafından artık reddedilmiş ve bu reddedilmenin de fiili ve fiziki işkenceye, hatta yok etmeye yönelik bir takım tezahürlerinin görüldüğü, olduğu döneme yerleştirebiliriz. Surenin ana konusu insan. Bundan dolayıdır ki Kur'an'da insanın elementer kökeni, yani fiziki varoluşunun kökeni konusunda kullanılan çok ender, salsal, min hame'im mesnun gibi çok ender sözcükler bu surede toplanmış. Tabii ki surenin tek konusu insan değil. Bununla beraber surenin ana konularından biri Kur'an. Onun içindir ki sure zaten vahye dikkat çekerek başlar. Hemen tüm mukatta'at harfleriyle başlayan surelerde olduğu gibi. Ve bu surede konusuna mümasil olarak gerçekten Kur'an'da, Kur'an'a ilişkin bu müjdenin yer aldığı tek ayet bu surede bulunur. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizu. Bu surenin 9. ayeti vahyin Allah tarafından korunacağı garantisini dile getirir. Yine bu surenin bir başka eksen konusu da nübüvvettir. Daha doğrusu peygamberin şahsiyetini inşa edici bir fonksiyonu vardır surenin. Onun için bu surede 88. ayetinde şöyle bir ibareyle karşılaşırız. La temuddunna aynayk ila ma matta'na. Gözlerini onlara verdiğimiz dünyanın geçici nimetlerine dikme. Buna gerek yok. Bu müthiş uyarı Resulullah'ın şahsiyetini inşa eden, onda bir şahsiyet oluşturan bu müthiş uyarı işte bu surede yer alır. Yine Resulullah'ın muhteşem şahsiyetini oluşturan bir başka ayetle sure son bulur. 99. yani sonuncu ayeti وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَئْتِيَكَ الْيَقِينَ. Ben ne zaman olurum? Artık ne zaman yetmiş olurum diyen herkese bir cevap adeta. Ölünceye kadar hiçbir zaman. Ölüm gelinceye dek Rabbine kulluğunu sürdür. Bu hitabın ilk muhatabının alemlere rahmet olarak gönderildiği ifade buyurulan sevgili Efendimiz olduğunu düşünürseniz, bizler için nasıl bir yürek titretici, tüylerimizi diken diken edici bir uyarı olduğunu daha iyi kavrarsınız. Bu girizgahın ardından sureyi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Mukatta'at harfleri. Kur'an'da başında geldiği surelerin giriş kısmı hemen tamamıyla vahye, vahyin mahiyetine ve önemine ayrıldığı için bu harflerin ne anlama geldiği konusundaki yorumlardan biri vahye dikkat çekmektir şeklindedir. Burada da başında mukatta'at yani kesik kesik müstakil harflerin geldiği bu sure Hicr suresi tilke ayatul kitabi ve kur'anin mubin şeklinde başlamış. Yani yine vahye, vahyin tabiatına dikkat çekerek bunlar hem bu okuduğumuz suredeki ayetler hem de Kur'an'ın tamamını içine alır bunlar. Kitabın yani açık ve açıklayıcı olan ilahi hitabın ayetleridir. Elif lam ra'ya yeniden dönecek olursak şöyle de izah edebiliriz. Bu harfler, bunlar sıradan sizlerin konuşmalarının da temelini oluşturan harfler. Fakat Allah bu sıradan malzemeyi aldı, vahye dönüştürdü. Yani Allah sıradan şeylere el atar. Onları işlerse o kutsal olur, mukaddes olur. Allah'ın kudret elinin değdiği her şey mukaddes olur. Onun için bu manada vahyin ilahi tabiatına bir atıftır ayetin başındaki bu kesik harfler. Hemen sonunda, hemen ardından gelen ayet ise anlamlı kelimelerden oluşuyor. Ve diyor ki, bunlar kitabın hem açık hem açıklayıcı olan ilahi hitabın ayetleri. Ayatul kitab ve Kur'anin mubin. Hem kitap var hem Kur'an var. Ayetteki kitap, Kur'an'ın hemen tamamında kitap, vahyin kayıtlı tabiatına bir atıftır. Yani vahiy kayıtlı bir merkezden geliyor. Buna bir atıftır. Öncelikle vahyin kaynağına ilişkin bir kayıtsızlık yok. Ona bir atıf. Kur'an ise daha farklı bir boyutuna atıf. Burada lam-ı tarifsiz gelmiş, el-Kur'an değil, Kur'an olarak gelmiş. Böyle geldiği zaman Kur'an bir vasıf olarak anlaşılır. Yani vahyin bir sıfatı, okunan. Dahası bizim bildiğimiz sade manada okunan değil. İnsan muhakemesine açık, insan zihninin üretmesine elverişli bir şekilde gönderilen demektir. Birinci bölümü vahyin köküne, yani el kitap, vahyin köküne, Kur'an ise vahyin meyvesine yöneliktir. El kitap, vahyin başına, gökte olan başına, Kur'an ise vahyin yerde olan ayağına tekabül eder. El-Kitap, vahyin ilahi menşeine, kaynağına, Kur'an ise vahyin hedefi olan insanda vahyin gerçekleştirmek istediği bilince tekabül. Onun için okunan, Kur'an olabilme vasfını insan okuyunca kazanır. Yoksa insan okumasa da el-kitaptır. İnsana ulaşmadan da el-kitaptır. Ama Kur'an olma özelliği insana ulaştıktan sonra başlar. Onun için siz vahyi üretmiyorsanız, muhakemeniz vahyi algılamıyorsa, yani okumuyorsanız, Kur'an sizin için Kur'an değildir. Bu anlamada gelebilir. Rubema yeveddu allazine keferu lev kanu muslimin. Rubbema şeklinde de okunmuş, iki şekilde de okunması caiz. Gün gelecek. Gün gelecek, küfürde ısrar edenler vahyin yol göstericiliğine teslim olmayı yürekten temenni edecekler. Gün gelecek. Bugün vahyi inkar eden, vahye sırt dönenler, vahyi alaya alan ve küçümseyen o ruhsuzlar, bir gün gelecek vahye teslim olmayı çok isteyecekler. Buradaki lev kânû muslimîn, muslimîn ibaresi, ifadesi daha çok Bir üstteki ayet vahiyden söz ettiği için vahyin mesajına teslim olan anlamına alınsa gerektir. Vahye kayıtsız kalmanın, mutlak yaşanacak olan derin pişmanlığını ifade ediyor. Gelecekten haber veriyor. Hiçbir insanın Allah dışındaki bir kaynaktan alamayacağı gelecekte. Zerhum, kendi haline bırak onları. Aynı zamanda vahyin ilk muhatabı sevgili Efendimiz'e bir taktik ve teselli. Yani onların vahye sırt dönmüş olmaları vahyin değerinden hiçbir şeyi eksiltmez. Onlar kendilerini vahye kapattılar. Hakikate kapattılar. O halde onları kendi haline bırak. Ye'kulû ve yetemettaû ve yulhihimul emel. Yesinler. Tırnak içinde içsinler. Geçici hazlarla oyalansınlar. Boş umutlar avutsun onlar. Aman Allah'ım, bu ne dehşet hitap. İnsanın içini sarsıyor. Bırak onları. Şu vahyi kale almayan adamları kale alma. Vahiy karşısında ilikleri titremeyen şu adamlar kale alınmaya değmez. Yesinler, içsinler. Geçici hazlarla avunsunlar, oyalasın onları boş umutlar. İçinde Allah'ın yer almadığı tüm gelecek tasarımlarıyla oyalansınlar. İçinde Allah yer almıyorsa bir gelecek planının o bomboş. Sahibinin ütopyası değil de nedir? Düş ülkesi değil de nedir? Kendi kendine kurduğu bir tuzaktır. Allah'ın içinde yer almadığı gelecek tasarımı. Onun için bırak onları diyor. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Nasıl olsa zamanı gelince gerçeği öğrenecekler. Daha ne desin? Vahiy daha ne desin? وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. Zira biz yukarıdaki ayetlerle bağlantılı olarak yine vahyin daha önceki gönderilen vahiylerin tabiatına ve ona yapılan muameleye getiriyor sözü Kur'an ve diyor ki, biz hiçbir beldeyi önceden bilinip anlaşılan ilahi bir vahye muhatap kılmadıkça helake sürüklemeyiz. Biz hiçbir beldeyi önceden bilinip anlaşılan bir vahye, kitabun ma'lum, klasik tefsir bu ibareyi genel eğilimine uygun olarak ecel ecelin malum biçiminde anlamış ve algılamış. Fakat ibareyi olduğu gibi hiç yoruma tabi tutmaksızın anlar ve çevirirsek açıktır. Bilinen bir kitap. Yani insanın kavrayabileceği bir kitap. Dolayısıyla tevile ve tefsire mahal olmaksızın bu ayeti anladığımızda aslında Kur'an'ın başka ayetlerinde de dile getirilen bir gerçeği anlamış oluruz. Ki En'am 131 mesela. ذَٰلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ Senin Rabbin halkı gafil iken, hiçbir şeyden haberi yok iken hiçbir beldeyi helak etmez. İşte bu. Dedim ya. Ve Kasas 59 mesela. Ve daha birçok ayet. Onun için bu ayetlerinde desteklediği bir anlam örgüsüyle okumak ayetin de lafzına uygun düşüyorsa bence yoruma gerek olmaksızın bu anlama geldiği açık. O nedenle de biz hiçbir beldeyi bilinip anlaşılan ilahi bir vahye muhatap kılmadıkça helake sürüklememişizdir. Buyuruyor bu ayet. مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ Kaldı ki hiçbir ümmet kendisi için belirlenen sürenin artık kaçınılmaz olan bitimini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir. Zaten burada geliyor. Belki klasik tefsirimizin bir üstteki ayeti yorumlamasının, öyle yorumlamasının kitabun ma'lumu, ecelun ma'lum biçiminde yorumlamasının sebebi de bu olsa gerek. Ama burada açıkça gelmiş zaten ve buyuruyor ki ayet, hiçbir ümmet kendisi için belirlenen sürenin artık kaçınılmaz olan bitimini, ecel böyle uzun bir cümleyle ancak çevrilebilir, belirlenen sürenin kaçınılmaz olan sonu ne erteleyebilir ne de öne alabilir. Kur'an'da ecelle ilgili ayetlerin ki salt doğrudan ecelle ilgili 4 ayet hatırlıyorum. 3'ü ümmet eceliyle ilgilidir. Ve yine Kur'an'da ecelle ilgili ayetlerin en kesin ve zaman açısından en keskin olanları ümmet eceliyle ilgili olan. Bunun gibi. Yani toplumlar, uygarlıklar, medeniyetlerin çöküş yasalarından söz ediyor bu ayetler. Eğer çözülme başlamışsa, eğer kokuşma başlamışsa, eğer ahlaki kokuşma toplumun tüm bireylerini kaplamışsa, artık ilahi yasalar gereği o toplum çökmeye mahkumdur. İşte toplumların eceli. Böyle bir toplum Allah'ın koyduğu bu yasayı erteleyemez. Delemez. Geciktiremez. Burada anlatılan hakikat de bu olsa gerektir. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ Surenin girişinde vahiyle açılmıştı söz. Şimdi ilk muhatapların, inkarcı muhatapların, vahyin taşıyıcısı olan sevgili peygambere karşı çirkin isnat ve iftiraları dile getiriliyor. Ve buyuruyor ki ayet, bir de kalkıp dediler ki, sen ey kendisine uyarıcı mesaj indiğini iddia eden kişi, evet, kesinlikle mecnunsun sen. Böyle dediler. Resulullah'a hakaret ederek, onu peygamber seçen Allah'a hakaret etmiş oldular. Onun için Resulullah'a yapılmış ne kadar iftira var, onlara karşı savunmayı Allah üstlenir. Yani sevgili elçisinin avukatlığını tabiri caizse Rabbimiz üstlenmiştir. Kendisini savunmayı ona bırakmaz. Rabbimiz bizzat üstlenir. İşte burada oldu. لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Ve onlar yine şöyle sürdürdüler sözlerini. Eğer doğru söylüyor idiysen, bize meleklerle gelseydin ya. Tüm peygamberlerden inkarcı muhatapları melek bir elçi istemişlerdir. Bundan Mekke müşrik toplumu da istisna değildir. Onlar da melek istemişti. Daha önce defaatle vurguladığım gibi inkarcı toplumların, yani inanmaya gönlü olmayanların bahane olarak melek talebi aslında temelde bir başka sebebe dayanıyordu. O da bir meleğin örnek alınamayacağı. İnsan tarafından bir melek hayatının üretilemeyecek oluşundan medet umuyorlardı. Melek gelseydi kurtulacaklardı. O melek biz insanız. Dolayısıyla mazuruz diyeceklerdi. Ama insan gelince mazeret beyan edemediler. Çünkü insan yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. O nedenle peygamber bize örnek olarak tanıtıldı. مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا اِذَنْ مُنْظَرِينَ Cevabı Rabbimiz veriyor. Demiştim ya, savunmayı Rabbimiz üstleniyor diye. Şöyle buyuruyor. Bu abuk subuk talep karşısında biz melekleri ancak ve ancak hakikatin gerçekleşmesi için indiririz. Evet. İlla bil hak. El hak ya kesinleşmiş ceza anlamına ya da hesap günü anlamına gelebilir. Yani kesin bir hakikat için cezayı kesmek için indiririz. Veya kestiğimiz cezayı infaz etmek için. Ya da son gün artık canlarını alıp kıyameti koparmak için manasına gelebilir. Yevmul hak. Kur'an'da böyle de geçer. Mutlak hakikat. Yani gerçeğin ortaya çıkacağı gün. Allah'ın ifade buyurduğu, tüm zamanlar boyunca Resullerin ümmetlerine ilettiği o gerçeğin artık İnkar edilmez biçimde ortaya çıkacağı gün. Bir sonraki ayete bakarak buradaki el hakkın vahiy olduğunu da söyleyebiliriz. Yani biz melekleri onların keyfine göre indirmeyiz diyor ayet. Onlar istedi diye melek indirecek değiliz. Biz melek indireceksek bizim belirlediğimiz bir görevi yapmak için indiririz. Ayet devam ediyor. وَمَا كَانُوا اِذَنْ مُنْظَر۪ينَ Eğer dedikleri gibi olsaydı, o zaman da onlar için asla erteleme olmazdı. Onun için bu ibareden, ayetin bu son cümlesinden, cümleciğinden dolayı buradaki el hakkı kesilen cezanın infazı biçiminde anlamak doğru olur. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. İşte vahiy konusunda Kur'an'ın verdiği en büyük müjde geldi. Elbette biziz. Bu uyarıcı mesajı parça parça indiren, biz onu koruyacak olan da kesinlikle biziz. Böyle birkaç tekit, birkaç ısrar ile geliyor ayet. Pekiştirme edatıyla, pekiştirme ifadeleriyle geliyor. Ve biz koruyacağız onu, biz diyor. Çünkü onu peyderpey indiren biziz. Zemahşeri'nin ifade ettiği gibi bu Kur'an'ın korunup korunmayacağına ilişkin bir takım şüphe ve tereddütleri gidermekten daha öte ve onunla beraber Kur'an'ın parça parça indirilmiş olmasına müşriklerden gelen itirazı da reddeden bir ifade. Allah'ın vahyi koruması hem kaynağı açısından koruması anlamına gelir ki İbn Abbas bu anlamda anlamış. Hem Resulü yani vahyi taşıyanı koruması anlamında alınır ki Ferra, büyük müfessir ve dilci Ferra bu anlamı almış. Ama ayet görünen anlamıyla hiç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde vahyin kaynağından çıkarak son hedefine, en son insana varıncaya kadar indiği gibi korunması, korunduğu konusunda bir garanti veriyor. Gerçekten yeryüzünde Kur'an vahyinin bir örneği daha korunmuşluk açısından bulunmamaktadır. Yoktur. Hiçbir vahiy, Kur'an dışındaki vahiylerde dahil, Tevrat vahyi için Rabbimiz Kur'an'da onun korunmasını din adamlarına emanet etmiştik mealinde bir ayet vardır. Dolayısıyla Tevrat'ın vahyi din adamlarına emanet edildiği için onlar ihanet ettiler. Ve son vahiy olan Kur'an'ı Rabbimiz doğrudan kendi korumasına aldı. Onu Müslüman din adamlarına bile emanet etmedi. Onun korunmasını doğrudan üstlendi. Onun içindir ki bu korumayı daha ilk inen ayetlerde nasıl yapılacağına ilişkin bir takım esasları da Resulüne ima ederek, işaret ederek vaz etti. Alleme bil kalem. Allem el insane ma lem ya'lem. İnsana bilmediğini öğretti, kalemle öğretti. Resulullah'ın vahyi yazdırma konusundaki aşırı titizliğinin sebebi bu idi. Daha vahiy ilk inmeye başladığında, ilk ayetlerinde kayda geçirilmeyi işaret ediyor. Okuma yazma bilmeyen bir peygambere kendisine inen vahyi hemen hiç durmadan kayda geçirmesi işaret buyuruluyordu. Resulullah bu işareti hemen anlamış ve algılamış, onun içinde sürekli vahiy katipleri istihdam etmişti. Bu nedenledir ki vahiy indiği andan itibaren ele geçirilen tüm malzemeler kullanılarak hurma kabukları, kürek kemikleri, yassı taşlar, papirüsler ve buna benzer yazıya elverişli kil, çömlek gibi pişirilmiş malzemelerde dahil tüm alet ve edevat kullanılarak kayda geçirilmişti. İşte bu kayda geçirilmiş olan tüm malzeme vahyin Resulullah'ın vefatından sonraki, hemen sonraki ilk iki yıl içinde Zeyd bin Sabit tarafından vahyin bir araya toplanıp cem edilmesi sırasında bu malzeme istendi. Yoksa hafızalarda zaten var idi. Fakat hafızalarda olana güvenilmeyip bu malzeme istendi. Şahitler bu malzemeydi. Bizatihi vahyin indiğinde yazılan, sahabe tarafından da yazılan, okuma yazma bilenlerin yazdığı bu malzemeydi. Unutmayalım, Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına vesile olan Taha suresinin mezkur ayetleri, kardeşi Fatıma binti Hattab tarafından kocası ile birlikte okunurken Hazreti Ömer tam üstüne gelmişti. Yani o elinde bir malzemeden okuyordu Kur'an'ı. O hemen yatağın arasına o malzemeyi saklamıştı. İşte böyle yazılıyordu Kur'an. Ve bugüne kadar Kur'an ilk indiği anlamını muhafaza ederek geldi. Kur'an'ın harekeleri, bir takım ses, benzer sesleri ve oradan yola çıkarak bir takım eş anlamlı çok ender kelimeleri sadece farklılaşmıştır. Bu farklar da vücuh adı altında, kıraat adı altında tüm İslam alimleri tarafından tespit edilmiş ve bize kadar intikal etmiştir. İşte bir örneği de burada. Rubema, rubbema. Aynıdır kelime. Bu kelime iki farklı okunabiliyor. Farklardan biri bu. Bir başkası hareke farkları. Gramere uygun olarak anlamı değiştirmeyen, aynı anlamı yansıtan hareke farklılıkları. Bir başka farklılık yine ihdine sıratal müstakimde. Erşedne sıratal müstakim olduğu gibi. Yani ihdina ile irşad, hidayet ile irşad aynı anlama gelen iki farklı kelime. Yani Kur'an konusunda 1420 yıldan beri bize gelen tüm farklılıklar Kur'an'ın iç anlamını hiçbiri de değiştirmeyen bu farklılıklar. Bu küçük kıraat farklılıklarıdır. Bu da kıraat ekollerine neden olmuştur. Hatta bütün bu farklılıkları içeren Kitabul Mesahifler yazılmıştır. Yani edisyon kritik yapan, Kur'an'ın farklı nüshaları arasındaki farklılıkları gösteren kitaplar yazılmıştır İslam tarihinde. Yani biz bundan hiç gocunmadık çünkü yaramız yoktu. Kitabımız olduğu gibi bugüne kadar geldi. Bunun örneğini görmek, hatta elle dokunmak isteyenler Kur'an'ın ilk çoğaltılan nüshalarından yeryüzünde bulunan Topkapı'daki nüshaya gidip görebilirler. Ceylan derisi üzerine yazılmış. Semerkant'taki Nüsa'ya gidip görebilirler. Londra, British Museum'da muhafaza edilen Nüsa'yı görebilirler. Yani 1400 yıl evvel istinsah edilmiş o nüshalardan yeryüzünde halen muhafaza edilen orijinal nüshalar var. Hazreti Osman'ın çoğalttırdığı nüshalar. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّل۪ينَ Doğrusu ey peygamber, senden önce de geçip gitmiş topluluklara elçiler göndermiştik. Buradaki şia, şia kökünden gelen bir çoğul kelime. Aynı akideye bağlı fakat gruplaşmış topluluklar manasına kullanılıyor. Nedir verilen mesaj? O kadar dakik ki aynı akideye bağlı farklılaşmış. Fakat daha sonradan kendisini farklılaştıran, o akideyi sulandıran, daraltan ya da genişleten topluluklar. Bunun anlamı açık. Tüm insanlık bir tek akideye bağlı. Bunun anlamı açık. Onun için Şia diyor. Şia diyor çoğul olarak. Herkes Müslümandı. Aslında tüm sapmalar İslam'dan sapmadır. O nedenle bugünkü Hristiyanlığı bendeniz gulat-ı İslam olarak görür. Bugünkü Yahudiliği gulat-ı İslam, hatta Budizmi gulat-ı İslam olarak görür. Bütün bu sapmış inançların özüne doğru yol alın, orada vahyin iz düşümünü görürsünüz. Fakat daha sonradan gelenler bu inançları sulandırdılar, onları çığırından çıkarttılar ve şirkle buladılar. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Kendilerine gelen hiçbir elçi yoktu ki onları alaya almamış olsunlar. O sapmış gruplar, İslam'dan sapmış, daha önce insanlık tarihinde daha önce gelip gitmiş gruplar kendilerine gelen peygamberleri alaya aldılar. كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ ف۪ي قُلُوبِ الْمُجْرِم۪ينَ Biz günahkarların yüreklerine vahyi ciddiye almama düşüncesini, bunu bir açılım olarak parantez içinde söylüyorum. Biz günahkarların yüreklerine işte böyle sokarız. Yalın manası bu ayetin. Neyi sokarız? Vahyi ciddiye almama düşüncesini. Yukarıda alay ettiler diyordu ya bir önceki ayet. Yani onlar alay ederler. Allah da onların vahiden istifade edecek yerlerini kapatır. Aynen öyle. Dolayısıyla neden bu vahyi anlamıyorlar? Falanı falanı falanı yüreğinden titreten bu vahiy neden falancayı falancaya hiç etki etmedi? Sorusunun cevabıdır. Onlar kendilerini vahye kapattılar. Allah da onları vahye kapattı. Allah da vahyi onlara kapattı. Ama önce onlar yaptı. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Allah fasıklardan başkasını dalalete ulaştırmaz, saptırmaz. Yani sapandan başkasını saptırmaz. Saptılar, saptı. Kapattılar, kapattı. Sırt döndüler, sırt döndü. O kadar. Psikolojik yasası Allah'ın bu. Kişi alaya aldığı mesajın hakikatini anlamakta acize düşer. Bir şeyi alaya alıyor musunuz? Hafife alıyor musunuz? Zaten alaya alırsınız. Çünkü hafife almadığınız bir şeyi alaya almazsınız. Küçümsemediğiniz bir şeyi alaya almazsınız. Alaya aldınızsa hemen arkasından ne gelir bakınız. Ne geleceğini Kur'an'dan öğrenelim. La yu'minune bihi ve kad halet sunnetul evvelin. Öncekilerin nasıl bir model ortaya koydukları sergilendiği halde yine de bu vahye inanmazlar. Evet, imansızlık gelir. Eğer vahye ciddiyetle yaklaşmazsanız, onu gereği gibi algılamazsanız bu sefer imansızlık gelir. Ve bu noktada da kalmaz. Dahası var. İnsanın kendisi hakkında ki değer yargıları bile saçma sapan olmaya başlar. Buyurun. Lekalu. Evet. Velau fetahna aleyhim baben mines sema. Eğer onların üzerine la yu'minune bihi ve kad halet sunnetul evvelin. Öncekilerin nasıl bir model ortaya koydukları sergilendiği halde yine de bu vahye inanmazlar demiştik. Hemen arkasından ayet. Velau fetahna aleyhim baben mines sema. Eğer onların üzerine gökten bir kapı açmış olsaydık, fezallu fihi ya'rucun ve onlar da oraya yükselebilselerdi, lekalu innema sukkirat ebsaruna. Hah, işte bizim basiretimiz bağlandı. Bel nahnu kavmun meshurun, daha da beteri oldu. Galiba biz topyekün büyülendik derler. İşte vahyi alaya, hafife almak öyle bir noktaya getiriyor ki insanı, kendisi hakkındaki değer yargıları bile saçma sapan olmaya başlıyor. Kendinden şüphe etmeye başlıyor. Bakınız, galiba biz büyülendik diyor. Eğer vahiy etki edecek olsa, ki ondan bağımsız olarak vahyin bizatihi öz etkisi vardır. Vahyin muhatabından bağımsız olarak kendi cazibesi vardır. Bu cazibeden dolayıdır ki Mekke'de ısrarla inkarlarına rağmen Utbe gibi, Şeybe gibi küfrün önderleri vahyin kendi özünden kaynaklanan öz cazibesine dayanamaz, giderler gizli gizli Resulullah'ı dinlerlerdi. Hatta bir seferinde Mekke'nin 3 reisi birbirinden habersiz 3 ayrı noktada Resulullah'ı vahyi dinliyorlardı. Ve dönüşte yine tesadüfen karşılaştılar. Birbirlerinin yüzüne baktılar. Tabii söyleyecek bir şeyleri yoktu. Foyaları ortaya çıkmıştı. Yani vahyin cazibesine ellerinde olmadan kapılıyorlardı. Bir kezinde kısa surelerden, kıyamet surelerinden biri okunurken cahiliye Araplarından bir tanesi Mekke'de bu surenin okunuşuna şahit olmuş. Bunu gönderenin kim olduğunu bilmiyorum fakat ben bu sözlerin önünde yere kapanıyorum diyerek yere kapanmıştı. O sözlerin belagatına secde ediyordu adam. Yoksa iman ettiğine dair bir rivayete rastlamıyoruz. Onun için vahyin kendi öz cazibesi var. Fakat bu cazibeye kapılmalarını dahi galiba diyorlar, bizim basiretimiz bağlandı. Yani aslında amuda kalkarak seyrettiği zaman eşyayı, doğru olan her şeyi ters görmeye, ters olan her şeyi de doğru görmeye başlıyor. Kendisi hakkındaki yargısı dahi ters. Diyor ki sarhoşluk ya da büyülendik galiba. Evet. Gerçeğin etkisini de sarhoşluk ve sihirle tevil ediyor. İşte vahyi hafife almanın insandaki, insan bilincindeki o korkunç tahribat. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. Doğrusu biz gökyüzünde yıldız kümeleri var ettik. Buruç, kök anlamı dikkat çekmek ve sığınak olmak, yapmak anlamına. Burada yıldız kümeleri manasında, yani takım yıldızları manasında kullanıldığını biz Kur'an lügatlarından öğreniyoruz. Özellikle Ebu'l-Bekâ'nın külliyatından. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِر۪ينَ. Ve onları ibret nazarıyla bakanlar için süsledik. Neden vahiyden bahsederken Kur'an hemen göğe, yıldızlara getirdi sözü? Aslında bunlar birbirinden farklı şeyler değil de ondan. Kur'an'ın afaktaki ayetlere dikkat çekmesiydi bu. Ayat-ı mestur, satırdaki ayetlerden söz etti. Ve şimdi de kainat ayetlerine getirdi sözü. Vahyin mesajını almayan insan kainatın da mesajını almaz. Aslında Kur'an bunu, bu ikisi arasında irtibat kurarak bu hakikati dile getiriyor. Gökte parlayan yıldızlar insanı Allah'a da yaklaştırır, şeytana da. O yıldızları kehanette kullanırsınız. Şeytani bir takım haber aldığınızı zanneder ve kendinizi saptırırsınız. Yani Allah'ın ayet olarak yerleştirdiği o yıldızlar birilerini yoldan da çıkarma amacıyla kullanılabilir. İşte adeta vahiy ile yıldızlar arasındaki bu çift boyutlu işlev, çift tabiatlı işlev arasında irtibat kuruluyor. Ve hafiznâhâ min kulli şeytânir racîm. Ve onları bilir bilmez atan her tür şeytani güçten koruduk. 9. ayette vahyin korunduğu söylenmişti. Hatırlayınız. İnnâ nahnu nezzelne zikra ve innâ lehu lehâfiz. Burada ise kainat ayetinin korunduğu dile getiriliyor. Allah onu da koruyor. 15. ayetteki büyülendik diyenlerin büyü inançları sorgulanıyor. Çünkü o gün büyünün en çok kullanılan aracı yıldızlardı. Kahinler yıldızlara bakarak kehanette bulunurlardı. Arraflar ve şairler, o günün şairleri hep bir parça kahin idiler ve gayıptan haber verme iddiasında bulunurlardı. Ve buna da yıldızları, Allah'ın ayetlerini alet ederlerdi. Bir şeyi amacından çıkararak anlamaya çalışırlardı. Bağlamından kopararak, Allah'ın yerleştirdiği yerden etmeye çalışarak yaparlardı. İşte bu ona atıf. İlla men isteraka sem'a fe etba'ahu şihabun mubin. Fakat kim ki gayb konusunda kulak hırsızlığına soyunur, onun peşine ayan açık parlak bir alev takılır. Bilinmeyen alemin sırrının korunduğunu ifade ediyor bu ayet. Gaybi bilgi devşiren ve onlara kulak hırsızlığı yapanların akıbeti yürek yangını ve hayal kırıklığıdır. Adeta onların arkasından parlak bir alev takılırdan bir parça bu mecazi ibareden biz gaybı taşlamaya kalkışan, gaybi bilginin kendisine ulaştığını zanneden insanların nasıl en sonunda hayal kırıklığı yaşadıklarını, iç yangını yaşadıklarını, düş kırıklığının içlerine düşmüş bir kor, bir alev gibi olduğunu da anlıyoruz. وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَاَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَا. ve yeryüzünü engebeli arazi yapısıyla uzatıp genişlettik. Zira orada kalkmaz kımıldamaz dağlar yerleştirdik. Tabii ki yeryüzünü uzattık, genişlettik. Vel arda medetnaha. Nasıl uzatılıp genişletildi diye soracak olursak cevabı açık. Engebeli arazi yapısı işte bu uzatmanın, genişletmenin gerekçesi. Bir küre halinde olan yeryüzü dümdüz olsaydı, bugünkü alanın belki kaç katında birine inecekti. Fakat engebeli arazi yapısı, dağlar ve vadiler, dağlar, zirveler ve ırmaklar, yeryüzünün kullanılan alanını mevcudun birkaç katı genişletiyor. Allah böyle genişlettik buyuruyor. Ve enbetna fiha min kulli şeyin mevzun. Üstelik orada her türün dengeli bir biçimde büyüyüp gelişeceği bir canlı hayat sağladık. Mevzun, dengeli, denge. Altın kural işte burada. Her tür hayatın yeryüzünde dengeli bir biçimde gelişip serpileceği bir hayat bahşetmek. Bunu ancak Allah yapar. Botanikçiler şuna hayret ediyorlar. Bitkilerdeki üreme kabiliyetine baktığımızda bir tek bitkinin yeryüzünün tamamını sarması için birkaç yıl yeter diyor. Fakat neden sarmadığına hayret ediyoruz. Bu dengeyi ne sağlıyor? Yoksa bir bitkinin üreme sistemi, yani üreme tozları yeryüzünü birkaç yılda o bitkiyle kaplamaya yeter. Balıklar için de öyle. Bir balık bir bırakmaya 300 bin, 500 bin hatta birkaç milyon yumurta bırakıyor. Denizlerin tamamının balıkla dolması 50-100 senede işten değil. Fakat neden dolmuyor? Mevzu, denge. Yine bilim adamları kara canlılarının özellikle de sinek tipi ve küçük böcek tipi canlıların korkunç üreme yeteneklerine baktıklarında yeryüzünü tamamıyla çekirgenin kaplamaması, sineğin kaplamaması için hiçbir neden göremediklerini söylüyorlar. Çünkü bir anda binlerce larva bırakabiliyorlar. Ama mevzu denge. O muhteşem dengeyi kim sağlıyor? Sorusunu soruyor ve Kur'an bizi doğrudan Allah'a yönlendiriyor. Yani kainat ayetine bakıp o ayeti okuyarak Allah'ı fark etmemizi istiyor bu ayet. وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ. Yine orada hem sizin için hem de rızık vericisi siz olmadığınız bütün diğer canlılar, varlıklar için geçinme imkanları sağladık. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu. Hiçbir şey yoktur ki onun kaynağı bizim katımızda olmamış olsun. Ve ma nunzilehu illa bi kaderin ma'lum. Fakat biz her bir şeyi tespit ve tayin edilmiş bir ölçüye göre indiririz. Yukarıda denge altın kuralını dile getirdi. Burada da kader, yani ölçü altın kuralını getiriyor. Eşyanın Allah'tan bağımsız olmadığına işaret. Dengeden sonra ölçüye atıf yaparak o dengenin ölçü sayesinde korunduğunu dile getiriyor. Yani kader sayesinde. Onun için Bu manada kadere iman, her bir şeyin ölçüsü olarak yaratıldığına, ölçülü olarak yaratıldığına imanı da içerir. Bir şeyin ölçüsü vardır. Hiçbir yaratık ölçüsüz değildir. Yaratılış plansız değildir manasına gelir bu. Projesiz değildir. İlahi bir planla dizayn edilmiştir. Son tahlilde bu ayetler tesadüfün inkarını içerir. Şu varlık tesadüf tanrısı tarafından yaratılmamış, Allah tarafından yaratılmıştır der. Ve erselnâ riyâhe levâkih. Yine aşılayan rüzgarları biz sevk etmişiz. Bitkilerin erkekli dişili olduğu bu yüzyılda bilinen bir gerçek. Fakat Ra'd suresinin 3. ayeti bunu 1400 yıl evvel dile getirmişti. İşte onlar arasındaki aşılamanın da Allah'ın yasasına bağlı olarak gerçekleştiğini bu ayet dile getiriyor. İbni Abbas daha o zamandan yağmurun rüzgar tarafından aşılanması ve bitkilerin aşılanması manasına gelir diye tefsir ediyor. Fakat müfessirimiz, büyük müfessirimiz Razi, yağmurun rüzgar tarafından nasıl aşılanacağı üzerine imali fikrediyor, uzun uzun akıl yürütüyor. Fakat bitkilerin aşılanması konusuna gelince hiçbir şey söylemeden geçiyor. Çok ilginç. İbni Abbas'tan yüzlerce yıl sonra gelen büyük müfessirimiz, İbn Abbas'ın tefsir ettiği konu, ayetin bizzat söylediği konuda bir kelime söylemeden geçiyor. Geçmek zorunluluğu hissediyor. Çünkü malumat yok. Mevcut bilgi üretilmemiş bu konuda henüz. Onun için gerçekten mucize içinde mucizedir bu haberler. Yoksa bilimsel tefsirin tuzağına düşmek değildir. Zaten bunu ben de istemem. فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ Bunun sonucunda gökten suyu indirmiş ve onunla sizi suya kandırmışız. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Yoksa onun kaynağına hükmeden siz değilsiniz. Ey insanoğlu! Kaynağı sende mi sanıyorsun? Öyle olsaydı kuraklık ve kıtlığı nasıl izah ederdin? Suyun kaynağına hükmedebilseydin eğer. Onun için sen değilsen kim hükmediyor? Tesadüf demeyeceksen eğer geriye bir tek şey kalıyor. Allah diyeceksin. Allah de kurtul. Yoksa hık mık demekten başka bir şey söyleyemezsin. Ve inna la nahnu nuhyi ve numitu ve nahnul varithun. Ve elbette biziz hayatı ve ölümü var eden, ölümlü tüm varlıklardan geriye kalan her şeyin tek gerçek varisi olan da biziz. Buradaki varis وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ diyen Ali İmran suresinin 180. ayeti gibi göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Yani ölümlü olan varlıklar ölüp gittikten sonra biriktiklerinin kime kalacağını sanıyorsunuz? Burada nihai tahlilde mülkün yegane sahibi, gerçek sahibinin Allah oluşuna bir atıf görüyoruz. Kullu men aleyha fan ve yebqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Her şey fani olacak. Her canlı bir gün fanidir, yok olacak. Geriye kalacak olan sadece izzet ve yücelik sahibi, ikram sahibi olan Rabbinin zatıdır. Diyor ya Kur'an. İşte bu. Rahman suresinin 26. ayeti. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِم۪ينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِر۪ينَ Doğrusu biz sizin içinizden öne geçmek isteyenleri de, bile isteye geride kalanları da biliriz. İnkarda ya da imanda öne geçmek isteyen ya da geride kalanlar. Veya şöyle de anlayabiliriz bu ayeti. Geçip gidenlerin de geride kalanların da ne ameller işlediklerini ve işleyeceklerini. Hatta bir başka şekilde de anlayabiliriz. İleri gidenlerin de geride kalanların da akıbetini biliriz. Manasına da gelebilir. وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ Ve gerçekte senin Rabbin var ya, işte O'dur onları bir araya toplayacak olan. Çünkü O her şeyi bilip hikmetle davranandır. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْسَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Sure yepyeni bir konuya geçti. Aslında yukarıdaki konuyla bağlantısız falan değil. Genel bir enfüste ve afakta, yani satırlardaki vahiyle kainattaki vahye dikkat çektikten sonra şimdi insandaki vahye dikkat çekti. İşte oraya geldi. Oraya getirdi sözü ve insan bir iki ayaklı vahiy olan insana getirdi sözü. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْسَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Doğrusu biz insanı süzme, kurumuş balçıktan, süzme, kurumuş balçıktan, özgün bir biçim almaya elverişli, tabiatı değiştirilmiş, koyu ve yoğun, konsantre bir çamurdan yarattık. Bu kadar kısa metnin bu kadar uzun meali mi olur demezsiniz herhalde. Çünkü buradaki bu üç sözcük salsal, hame, mesnun o kadar açılıma müsait ki, o kadar çok anlamı bünyesinde toplamış ki bunu sadece bir kelimeyle bir başka dile, hangi dil olursa olsun çevirmenin imkanı ve ihtimali bulunmamaktadır. Salsal. Öncelikle ayet, insanın hem elementer ve biyolojik hem de anatomik yaratılış süreçlerini izah eden bir ayet. Yani hem kökenden insanlaşma sürecine kadar hangi aşamalardan geçtiğine ilişkin bilgi veren, hem de anne karnında tohum olarak anne rahmine düşüp ondan yeryüzündeki en gelişmiş aşamasına kadar biyolojik varlığını nasıl kemale erdirdiğine ilişkin bilgi veriyor. Salsal kelimeler, yani kavramlar burada çok önemli. Kur'an'da 4 yerde geçiyor, 3'ü burada. 3'ü sadece bu surede. 26, 28 ve 33. ayetlerde geçiyor. Bir tanesi ise Rahman suresinde geçiyor. Yani adeta bu sure insanın yapı ve yaratılışıyla ilgili çok özel bir vurgu içeriyor. Onun için ana konusu insandır demiştim girişte. Salsal, ses çıkarmaya elverişli, topraktan, balçıktan yapılmış kuru bir nesne diyor. Yani ateşe sokulmuş halini biz başka ayetlerde fahar, kel fahar ibaresinden anlıyoruz. Burada ateşe sokulmamış hali. Balçığın kurumuş ses veren hal. Aslında bu işlevdir. Nesnenin kendisinden dolayı bu ismi almamış. Çünkü salsale ses demektir. Bir şeyin çıkardığı ses, tını, ritmik sese, akustik sese salsale denir. Onun için nesnenin kendisi değil burada asıl öne çıkarılan işlevi. Hemen burada belirtelim, insanın konuşma yeteneğine bir atıf var. Fakat buradaki salsal bizim bildiğimiz manada sıradan bir çamur değil. Kurumuş, süzme öncelikle, süzme. Hatta bunu İbni Abbas toprağın en iyi, geride kalan en özlü tarafı diyor. Dahası lügatlar suyun dibinde kalan tortuya da bu ismi veriyorlar. Öz, yani adeta suyun içindeki organik maddelerin yoğunlaşıp konsantre halini aldığı şey. Öyle ki derinleştikçe derinleşiyor. Ne o zaman salsal? Anlıyoruz ki sıradan bir çamurdan falan söz ettiği yok. Çok özel bir ham maddeden söz ediyor. Yani hamurdan söz ediyor. İnsan hamurundan. Adeta surenin başındaki mukattaat harfleri gibi bu çamur. Neydi? Elif, lam, ra diyordu. Bunlar harf. A, B, C gibi. Fakat bu muhteşem vahiy işte bu harflerden oluştu. Adeta buna kıyasla şu muhteşem Allah'ın şaheserleri olan insan böyle bir çamurdan oluştu. Demeye getiriyor gibime geliyor. İnsanın toprağa nispeti bir başka atfı da içeriyor. Yeryüzündeki yaşamının toprağa bağımlı olarak topraktan aldığı organik ve inorganik maddelerle, doğumundan hatta anne karnında husule gelmesinden itibaren topraktan aldığı organik ve inorganik maddelerle büyüyüp gelişiyor insanın fizyolojik varlığı. Dolayısıyla burada yaşamını toprağa bağlı olduğu dile getiriliyor. Bu salsalin hüviyet değiştirme özelliği de var. Yani mahiyeti değişebilen bir özellikte olursa salsal diyorlar ona. İnsanın yaratılış sürecinde geçişken evrelere tekabül ediyor olsa gerektir. Hame ise ayetteki kokuşup başkalaşan konsantre koyu balçık anlamına geliyor. Yine salsalin bazı özellikleri ortak. Fakat Hame'de daha özel bir mana var. O da başkalaşmaya elverişli, daha süzme, ondan da konsantre bir hamur diyebiliriz. Bir de Mesnun var ki Hame'in vasfı olarak gelmiş burada. Nasıl bir Hame? Mesnun bir Hame. Yani şekil alabilir. Şekillendirilebilir ki sünnet de aynı kökten gelir. Orijinal anlamına gelir. Orijinal bir şekil verilebilecek kıvamda bir hame. Yani kara çamur. Onun için bütün bunlardan ne anladık? İnsanın Allah'ın müdahalesiyle topraktan, yani çamurdan İnsanlaşmaya doğru giden o muhteşem yaratılışına bir atıf. Yani ey insan, çok değersiz bir malzemeden senin gibi bir şaheseri yaratan Allah'a karşı nasıl itimatsızlık edersin? Kendine bak, Allah'ı tanı. Bu budur. Çamurdan seni yaratan Allah bu vahyi indirmeye kadir değil mi? Aynı zamanda vahye ilişkin bir atıf bu. Nasıl inanmazsın? Budur. Devam ediyoruz. Vel cânne halaknâhu min qablu min nâris semûm. Görünmez varlıkları ise daha önceden yakıp kavurucu, şaşırtıcı bir karışımda zehir gibi nüfuz edici, çok özel bir nardan yarattık. Alın, yine zipli, sıkıştırılmış, yoğun bir ayet. Vel can, beşerin zıttıdır. Beşerin karşıt anlamlısıdır. Beşer görünen manasına gelir. Lügattaki karşılığı budur. Can ise görünmeyen. Onun için cenene kökünden gelen tüm fiiller Arap dilinde görünmezliğe tekabül eder. Cenin, anne karnında görünmediği için. Cennet, yeşillikten ve ağaçtan tabanı görünmediği için cennet denir. O kadar bol yeşil ki tabanı görünmez, toprağı görünmez. Onun için cennet denmiş. Yani görünmez olmuş artık yeşillikten. Mecnun, kapanmış, görünmeyen, yani kişinin artık aklı görünmüyor, görünür olmuyor. Aklını kullanamıyor. Onun için mecnun derler, deli derler. Gördüğünüz gibi Arap dilinde cenene kökünden türetilmiş tüm sözcükler görünmemeye tekabül eder. Burada da cin, görünmeyen varlık demektir. Onun için vel cenne, görünenin zıttı, beşerin zıttı, görünmeyen varlık demektir. Ayetteki naris semum, yakıp kavuran ve zehir gibi nüfuz eden anlamına geliyor ki, bu iki anlamda kelimenin semum kelimesi kök anlamıdır. Ve ikisini biri diğerine tercih edemiyoruz, ikisinden birini. Rahman suresinin 15. ayetinde, açıklama babında bu narı açıklama, bu ateşi açıklama babında mâricin min nâr diyor. Mâric. Parantez içi açıklamamız bu ayetteki işte buna dayanıyor. Yani şaşırtıcı demiştik ya ayette, şaşırtıcı bir karışımda. Parantez içi böyle bir açılım koymuştuk. Onun için mâric şaşırtıcı karışım manasına geliyor. Bu ateş ya da bu enerjinin bilinen anlamda bir ateş olmadığını dile getirmektir bu. Bizim bildiğimiz, herkesin bildiği manada bir ateş olmadığı anlaşılıyor. Fakat nasıl bir ateş? Zehirleyici diyor. Semum zehir manasına da gelir. Sem. Aynı zamanda sem iğne deliği manasına gelir. Yani çok küçük, mikroskobik delik manasına da gelir. Yani nüfuz eden, çok küçük yerlerden dahi geçen bir ateş. Hatta onun için bunu dumansız ateş diye de tanımlamışlar bu manada. İşte görünmeyen varlıkları da bundan yarattık. Belki bu yeryüzünün mama halinde yeryüzüne varis olanlar kimlerdi sorusunun da bir cevabı olabilir diye düşünmek mümkündür. Yani insan yeryüzünün bugünkü yaşanan halinin varisi. Ama insandan önceki varisler kimdi sorusunun herhalde yeryüzünün mama halindeki, daha önceki geçirdiği evrelerdeki varislerine bir atıf olabilir. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْسَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ. Hani bir zamanlar Rabbin meleklere demişti ki, bakın ben süzme, kurumuş balçıktan özgün bir biçim almaya elverişli, tabiatı değiştirilmiş, koyu bir çamurdan fiziki olarak görünen bir varlık yaratacağım. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ. İzleyin. Ne zaman ki onu şekillendirir de kendisine ruhumdan üflersem hemen yere kapanın, onun hizmetine amade olun. Buradaki ruh üfleme, nefaktu fihi min ruhi. Ruh Kur'an'da hem vahiy hem vahiy meleği anlamına kullanılıyor. Fakat burada kendi özelliklerimden sınırlı düzeyde insana da verdim manasına anlaşılmalı doğru biçimde. Yani ruh insanda olan bir cevherdir ki göze ıtlak olunduğu zaman, göz için kullanıldığı zaman basar ya da basiret. Kalbe ıtlak olunduğu zaman akıl. Akla ıtlak olunduğu zaman basiret. Kulağa ıtlak olunduğu zaman sem, duyma yetisi, yeteneği. Ve deriye ıtlak olunduğu zaman hissetme, dokunma yeteneği anlamına gelir. Tüm bedene, bu tüm beden için kullanılırsa ruh, can manasına gelir. Onun için her bedenin, her organın ruhu o organın işlevidir. Bu manada ruhu Allah'ın kendi vasıflarından, mutlak vasıflarından mukayyet olarak, yani basir sıfatından küçük bir miktar insana da vermesi. Es-semi vasfından, işitici vasfından insana da küçük bir miktar vermesi. Külli aklından insana da cüz'i bir miktar vermesi. Külli iradesinden insana cüz'i bir miktar takdir etmesi gibi anlaşılırsa doğru anlaşılmış olur. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ O ayeti okuduk. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ Bunun üzerine meleklerin tümü hep birlikte yere kapandılar. İlla iblis. Sadece iblis kapanmadı. اَبَا اَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِد۪ينَ O hizmette amade olup yere kapananlarla birlikte hareket etmekten kaçındı. Burada anlatılan aslında daha önce de Araf suresinde, Bakara suresinde ve diğer bazı surelerde geçmişti. Yani insanla şeytanın Allah'a karşı duruşu. Burada insanoğluna bir örnek veriliyor. Biri ibreti alem, diğeri numune-i imtisal. Dolayısıyla bizim buradan alacağımız şey, şeytanın duruşunun yamukluğu hangi sebeplere dayanıyordu? İşte o sorunun cevabı asıldır. قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِد۪ينَ O sorunun cevabını bu ayetlerde bulacağız. Allah ey iblis dedi, sen neden yere kapananlarla birlikte hareket etmedin? Secde, şaheseri olan, Allah'ın şaheseri olan insanın emride amade olmak biçiminde de anlaşılabilir. Melekler bir eşyanın özü, eşyaya hükmeden öz kuvvetler manasına da geldiği hatırlanacak olursa, Allah'ın eşyayı insanın emrine amade kıldığı zaten teshir sırrı olarak Kur'an'da ifade buyurulmuş. Bu manada meleklerin Adem'e secdesi aslında Allah'ın şaheser olarak yarattığı insanın görevini yerine getirmesi için diğer varlıkların insanın emrine amade kılınması, hizmetine verilmesi manasına alınabilir. قَالَ لَمْ اَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْسَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ İblis dedi ki, benim süzme, kurumuş, ses veren bir balçıktan, tabiatı değiştirilmiş koyu ve yoğun bir çamurdan yarattığın bir beşerin hizmetine amade olmak için yerlere kapanmam yakışık almazdı. Şık kaçmazdı. Mümkün değildi. Diyor, evet. Lem ekun li. Bu kalıp bu anlamlara gelir. Yakışık almazdı. Hele şuna bakın şuna. Allah'a karşı küstahlaşan şeytanın cevabına bakın. Yakışık almazmış. İşte burada ilkel bir materyalizmi görüyoruz. Maddeciliği ilkel biçimiyle. Ruhu değil çamuru gören şaşı bakış. Hamuruna bakıyor da Allah'ın kendisinden verdiği vasıflara bakmıyor. Şaşı bakıyor çünkü. Bakışında değil, yamukluğu baktığında arıyor. Oysa ki bakışı yamuk. Onun içinde göremiyor. Ham maddeyi yüceltip fonksiyon ve misyonu göz ardı ediyor. İşte şeytani bakış bu. Şeytanca düşünen bir zihin de fonksiyon ve misyonu görmez, ham maddeye bakar. İlkel bir şövenizm aslında şeytanın yaptığı, ırkçılık. Ne diyordu? Hatırlayın, Araf suresinin 12. ayetinde. قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ Ben ondan hayırlıyım. Niye hayırlıymış? خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Beni ateşten, onu çamurdan yarattın, onun için hayırlıyım. İşte materyalizm dediğim bu. Yani ham maddeye bakıyor. Irkçı diye bunun için söylüyorum. Ham maddesi ateşmiş, onun için üstün olmalıymış. Burada Adem'in de Allah'a karşı hata yaptığını unutmayın. Kur'an onu da sergiliyor. Allah yanaşmayın dediği ağaca yanaşmışlar ve yasak işlemişlerdi. Şeytan da hata yaptı, Adem de. İkisinin arasındaki fark ne? Şeytan hatasını savundu, Adem ise tövbe etti. İşte fark bu. Şeytan Allah'ı anlamadı. Yanlış anladı. Fark bu. Kale فَخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَج۪يمٌ Allah, haydi çık git bu yüce makamdan dedi. Çünkü sen kendi kendini aşağıladın. Racim, hem taşlayan, atan, sıkan, muhakemesi ters dönmüş olan, saçmalayan anlamına gelir. Hatta bunu çünkü sen saçmaladın diye de çevirebiliriz. Çünkü fail anlamına gelir bu kelime. Hem de mercum, mef'ul anlamına gelir. Taşlanmış, atılmış, dışlanmış, aşağılanmış manasına. Kelimenin bu çift tabiatı gereği bendeniz de bunu çünkü sen kendi kendini aşağıladın diye çevirdim. İşte fail ve mef'ule yatkın tabiatından dolayı kelimenin. Ve inne aleyke la'nete ila yevmiddin ve unutma ki hesap gününe kadar tüm lanet senin üzerine olacaktır. Lanet Allah'ın rahmetinden dışlanmaktır. Kâle rabbi fenzırni ilâ yevmi yub'asûn. İblis, Rabbim dedi, madem öyle bana tekrar diriliş gününe kadar süre tanı. Kâle fe inneke minel munzarîn. Allah buyurdu ki, peki sen artık kendisine süre tanınanlardan birisin. İlâ yevmil vaktil ma'lûm. Tabii ki sadece tarafımdan bilinen zaman dolup günü gelinceye kadar süre tanıdım sana. Hadi git buyurdu. Kâle rabbi bime agveyteni le uzeyyinenne lehum fil ardı ve le uğviyennehum ecma'in. İblis, Rabbim dedi, beni yoldan dışladığın için ben de yeryüzünde onlara günahları süslü püslü göstereceğim. Yani insana günahı süsleyeceğim. Sen beni dışladın, yoldan çıkardın ve onların tümünü yoldan saptıracağım. İşte Adem'le şeytan arasındaki fark bu. Sen beni yoldan çıkardın diyor. Kendi yoldan çıktığını itiraf etmek yerine Allah'ın çıkardığını söylüyor. Bakın burada aslında ne kadar da kaderci değil mi? Ama yalan söylüyor. Eğer kendisinde arasaydı hatayı, tevbe edecekti. Tevbe ve istiğfar edememesinin, özür dileyememesinin sebebi de budur. Şeytanın sorunu Allah'ı yanlış anlamaktır. Allah saptırmadı, kendisi saptı. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Bunun tek istisnası, onlar arasındaki samimiyeti senin tarafından desteklenen kulların olacaktır. Muhlisin, muhlasin. Kur'an'da iki şekilde de geçer. İhlas verilenler, ihlaslı olanlar. Halasa, bir şeyi saflaştırmak, tüm olumsuzluklardan arındırmak, yani özgürleştirmek anlamına gelir. Allah'ın özgürleştirdiği, çünkü kendisi iç güdülerinden özgürleşmiş, şeytanın sesini dinlemeyen, iç güdülerinin sesini dinlemeyen kulların müstesna diyor. قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ Allah buyurdu ki, zaten bu kendim için benimsediğim en doğru yol ve yöntemdir. Yani şeytanın kendiliğinden üstlendiği rol ilahi projeyle uyumlu. Nihayetinde insanın seçme, iyi ile kötü arasında tercih yapma yeteneğini kullanması konusunda şeytan rol üstlenmiş oluyor. Onun için Rabbimiz bu benim de projemin gereğiydi diyor. Yani sen sadece rolünü kötü seçtin. Sen seçtin ama. Kötü rolü sen seçtin. Onun için de cezanı çekeceksin. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultanun. Şu bir gerçek ki has kullarım üzerinde senin hiçbir inandırıcı gücün olmayacaktır. İlla menittebe'ake minel gâvîn. Ne var ki batıl inançlı cahil ve bilinçsizlerden sana uyanlar müstesna. Gâvîn batıl inanca sapmış, cahil ve bilinçsiz olduğu için sapmış kimselere denilir sözlükte. Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecma'in. İşte onların tümünün buluşma yeri cehennemdir. Leha seb'atu ebvab. Oranın 7 kapısı vardır. Li kulli babin minhum cüz'un maksum. O kapıların her biri onlardan günahına göre tasnif edilmiş bir gruba tahsis edilecektir. Rabbimiz şeytan gibi suçunda ısrar eden ve suçunu savunan değil, Adem gibi günahını itiraf eden ve itirafı Allah tarafından kabul görüp cennetle ödüllendirilenlerden kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.